Çok komik. Her kadar. Nagyon dagadta az arcot. Vagy a lappot. Na. Nem tudom, víz hajtó. Ám a pihenjek. Nagyon betelnek nézők, kanyolom aki. He? Betelnek nézők, ki nagyon. Kell szólják a hitnának? Nem kiszólom. Minek kellene? De el, majd elvisznek Szabadkára. Nem visznek el Szabadkára, fel kell hinni nagyon az arcod, nagyon vizesedik. Vizesedik az arcod, nagyon dagat. Majd elappod. Nem fog elappodni. Ha nem, akkor este szólok nekik, hogy... Majd. Majd mondom nekik, hogy nagyon, nagyon be van vízhajtok. Megmondott, hogy Tomatka nem jött ki. Nagyon lapod a fejed kanyomában. Nagyon megerőlteted magad, és akkor víz. Nem bírja kihaltni magadban. Neked pihened kellene, és akkor azért nem megy veled ki a víz. Így van. Te borossága nincsen. Ennyi kanyol. Nagyon. Nagyon meglátszik a fejeden, hogy... Na, az arcodon, hogy te vagy vízzel. Kell szólni a hitnának. Ne, ne szóljak. Miért tehát, hogy mi betegségeid lesz, nem viszont fel kellni? Mit mondasz? Elnézem, hogy milyen van ott a másőnek. Elvicidizek. És hogyha ez a másik van ott, az a, az öregebb, aki egy-kettőbe ott vízhajtóval szokásossal, akkor azt kihívom. Mindig be szokott ótani. Tudom, melyik szokott beótani. Nincsen benne, hogy ki. Nem. Otthon van mi? Kenyérés. Hát a kenyérés. Na így az anya vaja? Nem annyira. Hagyjad, hagyd még. Jobban így. Hát nem kibántani, akkor hagyd még én így. Mondom, hogy nagyon az arcod. Van lenni tagadva. Túl sokat dolgoztál. Ne, egerőtette meg a tényleg, nem kellett volna. Túl sokat jársz. Az a te bajod. Nem fulladozol most jobban? Mit csinálok? Fulladozol, nem? Most éppen nem. Fulladoztál már? Hát az este egy kicsit. Majd megerőltetem, nem kellene oda-vissza járkálnod. Na, kiposzálhatod. Vedd kell maradnod, az nem hatott a vízhajtó, meg így át fizet.